Hladno mesto pored mene, u postelji od bola, na usnama još uvek slova tvoga imena. Neke nepoznate žene tu oko moga stola, a ja daleko negde s tobom još u mislima. Moje, u ponudu tvojih laži, da uteku traži ostalo. Tamo negde sa tobom je moja duša, tebi da ruke pruža, ja sam je poslao. Zablude, da si me